Hola, jo sóc la Pilar Soro i estic a CUNIP de Tarragona i sóc mestra de primària. Soc l'Anna. Doncs, a veure, la idea de fer una wiki una mica va sortir entre un grupet de gent. No va ser una persona en concret, sinó una mica la idea de que la wiki permet poder, per exemple, entre tots, elaborar en aquest cas un manifest, no? El per què ho vam fer? Doncs perquè, per exemple, un bon dia a la web de la XTEC ens vam donar a conèixer el projecte UU, és a dir, un portàtil per alumne, però una mica es contradeia tota la filosofia, que en principi doncs està bé que els nanos tinguin la tecnologia i que tinguin un ordinador, però es contradeia una mica, per exemple, doncs amb el Platac, que sortia a la mateixa web de la XTEC, no? Per exemple, està molt lluny un canvi metodològic. Dona la sensació de que és la imposició del llibre de text, en aquest cas digital, i una mica doncs la contrapartida és que tots els nens tinguin un portàtil, no? Però que una mica és colar un gol. Sí, Puc sí, afegir? Carme. Hola, Carme. Jo soc Carme. El que quedi, ha de quedar una mica clar és que gràcies, abans d'això que dius de la tele, suposo que vols dir l'anunci del Zapatero. Sí. Ens referim a aquest projecte anterior del departament al qual hem, diguem, reaccionat. O sigui, el projecte de llibres digitals és del departament i nosaltres no ens acaba d'agradar. Per això que ha dit l'Anna. Però vull dir que no té res a veure amb el que va dir el Zapatero, tot i que està relacionat i va pel mateix camí, però és independent i previ. Sí, o sigui que el Departament de la Generalitat de Catalunya sí. ja va anunciar un ordinador per cada alumne. Bé, és un projecte pilot per uns 100 IES, lligat al llibre de text digital, lligat a l'ordinador i programari doncs, de Windows. És tot aquest pack que potser seria interessant que donéssim l'adreça i tinguessis el document, no? O sigui, jo en principi sabia que, a veure si vosaltres m'ho dieu, que a poc a poc anaven, que el curs que ve començaven sent unes 100 escoles. 100 instituts, 100 IES. Sí, 100 instituts, això, perdó. Sí. Amb un ordinador per cada alumne, però eren instituts que tenien un projecte darrere, o no? Un projecte TAC. O sigui, que havien estat seleccionats, o sigui, eren uns instituts que ja porten uns anys treballant les TIC i que aquest any, el pròxim curs començaven a fer un ordinador per cada nano i després que a poc a poc s'anaven afegint. Això abans de que sortís lo del Zapatero, jo pensava això, m'equivoco? En un principi ells ho han ofert a 100 centres que poden haver instituts que per exemple doncs puguin fer coses molt més enllà del llibre de text, per exemple. El que és sorprenent no és el fet que hagin ofert aquesta possibilitat, aquest projecte doncs que cada alumne tingui un ordinador en aquests 100 instituts, sinó el que és sorprenent és que estigui lligat a l'obligatorietat d'utilitzar el llibre de text digital. Val, és que això jo és el que no sabia, o sigui que això va dins del PAC. Això va dins del PAC. Però clar, això no ho sabia, no tenia ni idea. Sí, però... Exacte. Un segon. A mi em sembla que això que dius tu, Pilar, els instituts o altres centres que han fet plans d'innovació i els hi donaran o no els hi donaran una dotació, em sembla que és a part, no? Aquest projecte poden pensar gent que no ha fet potser sí. I ara es poden apuntar perquè precisament està pensat el 95% de mestres que ells diuen que només s'hi apuntaran si és llibre de text digital i tot molt dirigit i tot molt fàcil. O sigui que no té res a veure amb la gent que fa projectes innovadors. Ah, val, d'acord. Clar, és que, hola, jo sóc la Núria. Núria. Sí. Hola, és que de fet no contempla els altres projectes, només contempla el que treballis amb llibres digitals. Hi poden haver centres o escoles o instituts que tinguin projectes molt innovadors amb TAC, sí, però aquests no entren si no utilitzen el llibre digital. Vaja. O sigui, que és una imposició, o una cosa va amb l'altra. Clar, sí, va lligat. Però això segur, així? Sí, però, perdó, no va lligat amb les projectes innovadors, sinó que els aturarà perquè si han de fer servir el 60% de les matèries amb llibre digital, no material contingut digital, sinó llibre de text digital. No, per això, sí, que va lligat amb el llibre digital. Sí, vale, però, exacte. Altres centres que tinguin altres projectes, doncs, ja diuen que fantàstic, que són el 5% i que tot això aquesta gent ja van avançant pel seu compte, però que s'ha de ser realista i aquesta idea nostra és de les minories i que bé, que encara perjudicaríem la innovació del total dels centres del país. A veure, jo penso que el problema està en posar un paral·lelisme amb el que jo penso que es confon amb aquest projecte, és que es parla de metodologia quan es fa referència al llibre de text digital, i en tot cas el llibre de text digital és un recurs més, no és mai una metodologia. I no pots dir, per entrar en aquest projecte, que a més les famílies hauran de pagar el seu portàtil, perquè diferent dius, apareix que no fa una dotació d'aquests ordinadors, d'aquests portàtils, la gent s'ho haurà de comprar igualment, és que per accedir en aquest projecte hagis de dir que durant amb un 60% utilitzaràs aquest llibre de text digital. És a dir, el que no et poden és obligar a un recurs a tenir un màxim de temps. D'acord. I en el projecte el que es confon, es confon, jo penso que expressament es parla de metodologia, com si tenir un portàtil i un llibre de text digital hi hagi obligatoriament un canvi de metodologia, quan no és això. Clar. Per fer un canvi de metodologia et poden haver llibres de text digital, si poden ser en un moment donat un molt bon recurs, però no pot ser mai la base, ni molt menys el 60%, que és més a la majoria, més a la meitat, és la majoria de temps. Sí, però clar, això ho penseu vosaltres, però i les altres escoles què en pensen? Estan contents de tenir els llibres digitals i els ordinadors? Alguns centres i alguns mestres sí. Jo crec que, a veure, dir que això és el 95% o més, fins i tot que diuen, jo crec que és exagerar, de manera que els mestres que són una mica innovadors, que podrien ser una mica més, se'ls posa tots en un sac i deixant que només una minoria és capaç de... A veure, ja fa bastants anys que hi ha democràcia, que hi ha un govern de la Generalitat amb un... els mestres que han sortit des de l'any no sé què, 80, no sé, una cosa així, o 90, o 85, 90, poden ser, són mestres joves, mestres que sí, realment són incapaços de sortir-se del llibre de text digital, em sembla que la responsabilitat greu de com han estat formats. I a més jo no m'ho crec. Nosaltres fem molts cursos de formació de formadors, de mestres. No sé com ho veieu vosaltres, les altres dues, però jo quan veig un grup sí que n'hi ha dos o tres de molt innovadors, uns quants tenen ganes. Tenen ganes de canviar metodologia i d'aprendre i de tenir un nivell educatiu bo en aquest país. No són aquells funcionaris apalancats mantes. Això n'hi ha una minoria, jo no sé, deixem amb un tant per cent massa elevat, però no el 95 ni un 50, crec jo, Potser som massa optimista, Anna i Núria, que esteu més... No, jo ho veig bastant com tu, i a més, a nivell de primària, per exemple, tot el sector de professorat infantil i de parvulari fa molts i molts anys que es treballa per projectes, per racons, per tallers. El llibre de text hi és a la classe com un recurs, i evidentment hi ha professorat que l'agafa com a eina única, això no ho podem negar, però jo penso que hi ha una tradició de preparar materials de tota la vida. Llavors, és el que deia abans, vull dir, pot existir el llibre de text digital? Penso que el manifest no diu que no existeixi. El que s'està dient és que s'hagi de lligar obligatòriament un projecte que pot ser innovador i que ha de ser innovador a fer un pas enrere. En tot cas, tots els projectes per ser innovadors han de fer un pas endavant. I si les editorials doncs, es posen al dia i volen digitalitzar el seu material, doncs que ho facin. Però mai un centre pot estar lligat a una editorial en concret. A més, hem de tenir present que aquests llibres de text digital són materials que estaran a internet. A l'alumne no se'l pot descarregar. Hem de pensar també l'alumnat que pot no tenir internet a casa, tot i que evidentment la gent pensarà doncs, que és una minoria, és cert. La majoria de nanos avui en dia tenen internet a casa, però hi ha un sector de la població doncs, que no. Llavors estem creant també alumnes de primera, alumnes de segona. Hem de pensar també què vol dir això de digitalitzar els llibres de text, què vol dir, no? Si és només accés a internet, doncs ja sabem que hi haurà uns quants nanos que no podran estudiar a casa, per exemple. Ah, però no vindran amb un CD? Jo pensava que vindrien amb un CD, també. Pel que tenim entès, pel que vam estar veient l'altre dia, estan a internet i fins i tot les avaluacions i tot això es faran dins aquesta plataforma internet. Bueno, és que a més hi ha un problema, i és que els ordinadors portàtils, els més petits que hi ha, que són els més baratos, no tenen disquetera de CD. Sí, és veritat. Digui, clar, igual una USB i te'l te fiquen allà. Clar, s'ho hauran de descarregar, sí, però... des d'internet. És que... Perdó. No, Carme, jo te la va dir, explica allò del port USB. Sí, la filosofia, la que hi ha darrere, és que no puguin descarregar-s'ho, perquè suposo que és una llicència, va tot junt, i per tant és un nen, uns diners, i que cap nen s'ho copiï ni que ningú s'ho descarregui gratuïtament. I això dels dapis, els pendrive, el projecte diu que no estaran prohibits d'entrada, però que la idea és que els nens no s'emportin els seus exercicis, no els facin en un altre lloc, sinó tot és a dintre la plataforma, que per cert també és una plataforma de pagament, que el Moodle no serveix. I per tant, per exemple, el centre que posen com a model que està fent servir llibres de digital text és un centre que els deu fer servir de tant en tant, no sabem com, però que té material i que treballen molt amb la plataforma de Moodle. Sí, i que, aquest és un centre de la província de Barcelona, oi? És el de Sant Sadurní. Sí, sí, però... que té material creat per ells i que, per tant, que ho facin com vulguin i qui vulgui. Jo no crec que aquesta gent ni altres centres puguin fer les dues coses. No, jo... amb dues plataformes, amb material propi de metodologia diferent, si hi ha el 60% del temps de les matèries s'ha de fer obligatòriament en llibre de text, i que de moment hi ha digital text i potser sentida. Després també hi ha, potser, no sé si això veureu que ho posem Anna i Núria, però jo crec que hi ha una mena de menyspreu pel treball, pel tot el material que creen els docents, que es considera que són de dubtosa qualitat, i que en canvi per garantir la qualitat dels experts o realment doncs són les editorials, i almenys que podrien acceptar és la convivència dels dos tipus de materials. Si pensem que els hem de preparar pel món real, no poden estar treballant sempre amb un tipus de metodologia, perquè a veure, quan les proves PISA són unes proves que avui fracassem en aquest país, i es presenten amb unes proves que se'ls presenta una cosa global, un problema global, i els nens aquí estan acostumats a fer exercicis de pregunta-resposta. Vull dir que el canvi metodològic és imprescindible, i ara anàvem com molt bé amb el desenvolupament de competències, és un pas enrere. El que passa és que és no contemplar els altres recursos. Jo penso que ni s'ho han plantejat, que hi puguin haver-hi, doncs, no sé, que fer ràdio, per exemple, no? Pugui ser una manera d'aprendre, o fer altres maneres de fer, no s'ho han plantejat. S'han plantejat només el llibre de text o el llibre digital, en aquest cas, perquè és el que va en línia directa amb el que s'ha fet fins ara, tradicionalment, que és tenir llibre de text. Però si tenim el llibre de text però digitalitzat, sembla que ja estem en el món del futur, no? Sense plantejar-se que hi ha més, internet és molt més potent que això, i les taxes són molt més potents que això. És anar a un lloc tancat, digital però tancat. Clar, és limitar-ho. Exacte, i a més no sé si els heu vist, jo crec que realment per la vista dels nens serà molt, per exemple els de Digital Text, que n'hi ha dos o tres, el fons és negre, les lletres blanques. S'avorriran de seguida. Han d'anar llegint pantalles. Home, els hi presenten molt com un joc, com si fos còmic, dibuixos de còmic. Sí, però és el mateix que un llibre, jo també els he vist. Sí, vull dir, jo crec que al principi, oi, sí, molt xulo, però després s'avorriran igual. Clar, perquè a més han de llegir i contestar preguntes. Sí, és com un llibre. Clar, el que passa és que és això, que el que no podem caure en l'error és pensar el llibre el poso a la pantalla i és millor. No, vull dir, no per posar-ho dins una pantalla és millor o pitjor. En tot cas, les possibilitats d'internet que ens ofereix a l'ensenyament són moltes, i no les podem limitar a la utilització només de llibres de text digitals. Jo penso que el manifest això ho deixa bastant clar, i les propostes que fa és sobretot doncs, de no oblidar la feina que s'ha fet ni de la que s'està fent, i sobretot recordar aquestes possibilitats que hi ha, i que el canvi metodològic és real i l'hem de fer. El que és important és que davant de qualsevol proposta, com a mestres, les pensem i les intentem millorar, i en tot cas, doncs, mira, amb aquest manifest tenim l'oportunitat de pensar-hi, no? i de dir la nostra. Si és que de tant en tant hem de dir que els experts en educació, els mestres també som experts en educació, perquè a vegades a casa es nega aquesta realitat, com si realment només fóssim distribuïdors de continguts i vigilants de l'aula. Moltes gràcies a les mestres Anna Pérez, Núria Cervera i Carme Barba per haver participat en aquesta conversa a través de Skype divendres 15 de maig del 2009. Podeu visitar la pàgina www.llibresdigitalswikispace.com.